کا انکار چیک کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں، کتاب بھی کوئی نہیں ہے ان کے پاس، اور عقل کے بھی بات خلاف کرتے ہیں، اور فرمایا بلکہ کیا ہے ان کے پاس، بل قالوا انا وجدنا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے باپ دادے کو ایک راستے پر پایا، الا امت، ایک طریقے پر، امت کا معنی ملت بھی ہوتا ہے، قوم بھی ہوتا ہے، طریقہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک طریقے پر پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، اور ہم ان کے نقش قدم پر راہ پانے والے، ہمارے آبا و اجداد جس قسم کی رسومات انجام دیتے تھے، جو جو باتیں کرتے تھے، ہم بھی وہی بات کریں گے، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے، یہ اس کو اندھی تقلید کہا جاتا ہے۔ باپ دادے اگر غلط راستے پر چلتے ہیں تو ان کی راہ پر چلنا بے وقوفی اور بے عقلی کی بات ہے۔ ولوکان کان ابا لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اگر باپ دادا بے عقل ہوں اور گمراہ ہوں تو کیا پھر بھی ان کی راہ پر چلیں گے، اس سے بڑی بے وقوفی کی بات کیا ہو سکتی۔ ہاں اگر باپ دادا راہ راست پر ہوں، ہدایت کی راہ پر ہوں، سیدھے راہ پر ہوں، تو ان کے راستے پر چلنا قابل فخر بات ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ہم پڑھتے ہیں، ترکت ملت قوم لا یؤمنون، ایسی قوم کے راستے کو اور ملت کو میں نے چھوڑ دیا ہے جو ایمان سے خالی ہیں، وتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے آبا و اجداد کی ملت کو اختیار کیا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، جو کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے تھے، توحید کے راستے پر تھے، صراط مستقیم پر تھے، ان کے راستے پر میں چلتا، ایسی بات تو واقعی قابل فخر ہے۔ آبا و اجداد اگر اچھے راستے پر ہوں، ہدایت کے راستے پر ہوں، تو ان کے راستے پر چلنا یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر گمراہ ہوں، شرک اور کفر کی رسومات کرنے والے ہوں، باطل رسومات کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں، پھر ان کے راستے پر چلنا یہ باعث فخر نہیں ہے، بلکہ باعث ہر بات ہے اور بے وقوفی اور جہالت کی بات ہے۔ فرمایا اسی طرح ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی ڈر سنانے والا، مگر وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی کہا کہ جی ہم تو اپنے آبا و اجداد کے راستے پر ہی چلیں گے، ہم تو ان کی اقتداء کریں گے۔ ایک تو یہ بات کہ یہ آسودہ حال لوگ ہمیشہ یہ چودراہٹ کے اندر مبتلا رہتے ہیں اور یہ ہدایت کو ٹھکراتے ہیں، اور اپنے اسی قدیم رسوم اور رواج کو ہی اپناتے ہیں، مترف ہوا یہ اطراف والے لوگ، آسودہ حال لوگ، چودھری لوگ، سرمایہ دار لوگ، دولت مند، صاحب اقتدار، انہوں نے یہ کہا جی بھائی یہ پہلی رسمیں ہی اچھی ہیں جو باپ دادا کرتے چلے آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ اولوجے تو تم بہدا مما وجد تم، اگر میں زیادہ ہدایت والی اور زیادہ سمجھ والی بات لے آؤں تمہارے سامنے، تو پھر بھی تم اس کو اختیار نہیں کرو گے اور وہی باپ دادے کی بات کو اختیار کرو گے، کتنی بری بات ہے، کتنی بے عقلی کی بات ہے۔ اگر میں ہدایت اور سمجھ والی بات، صحیح بات تمہارے پاس لاؤں، تو تم پھر بھی وہی باپ دادا کی جاہلانہ رسومات کو اختیار کرو گے، یہ تو بات اچھی نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے یہی کہا انا بما ارسل تم بھی کافر، جو چیز تمہیں لے کر دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تو وہی مانیں گے جو اپنے آبا و اجداد کرتے تھے، وہی رسمیں، وہی عقیدہ اور وہی فکر ہم اپنائیں گے، تمہاری بات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ صاف انکار کیا ان لوگوں نے، اللہ کے نبیوں کی بات کو نہ مانا، اور انہیں جاہل باپ دادا کے راستے پر وہ پکے اور مضبوط رہے۔ ارشاد ہوا فانتقمنا منہم، پھر ہم نے انتقام بھی لیا ان سے، انتقام کی مختلف شکلیں رہی، کبھی اللہ نے نبیوں کو جہاد کا حکم دیا ان کی سرکوبی ہو جہاد کے ذریعے، اور کبھی آسمانی آفتیں نازل فرمائی، یہ مختلف طریقے تھے انتقام، چھوڑا نہیں اللہ تعالی نے، اور اللہ تعالی مجرموں کو چھوڑتا نہیں ہے، سزا دیتا ہے دنیا کے اندر بھی، برزخ اور آخرت کی سزا تو آگے یقینی ہے لیکن دنیا میں، تو ہم نے انتقام لیا ان سے۔ پھر دیکھو کہ مکذبین کا انجام کیا ہوا، کوئی بھی جھٹلانے والی قوم اس کا حال پڑھ لو، دیکھ لو ان کا انتہا کیا ہوا، ذلت ناک سزاؤں میں مبتلا ہو کر سب ہستی سے ناپید ہوئے۔ اور چود رات ان کی ختم ہوگی، کوئی بات بھی ان کی باقی نہ رہی پیچھے، ان کا انجام دیکھ لو۔ جستا جستا قوموں کا حال اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور بہت سے واقعات تاریخ میں بھی مذکور ہیں، تو جھٹلانے والوں کا انجام دیکھ لو کہ کیا ہوا۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون۔ وإذ قال ابراہیم، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ بے شک میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس ذات کے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، بے شک وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور بنا دیا اس بات کو، رکھ کر دیا اس کو ایک کلمہ باقی رہنے والا اپنی اولاد میں تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں، بلکہ میں نے فائدہ پہنچایا ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق اور ایک کھول کر بیان کرنے والا رسول، اور جب آیا ان کے پاس حق تو کہنے لگے کہ یہ تو سحر ہے اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں شرک کا رد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ شرک کے اندر اپنے آبا و اجداد کی طریقے اور رسومات کو اختیار کرتے ہیں ان کا رد فرمایا۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے جس طرح اپنے باپ دادوں کو پایا ہے ایک راستے پر، ہم ان کے نقش قدم پر ہی راہ پانے والے ہیں۔ اور پھر افسودہ حال لوگوں کا حال بھی اسی طرح بیان فرمایا، قال مترفوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس راستے پر پایا ہے تو ہم بھی ان کے نقش قدم کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ یہ شرک کرنے والے اور کفر کرنے والے لوگ اکثر و بیشتر اپنے آبا و اجداد کے رسم و رسوم کو یہ اپنے لیے وہ قرار دیتے ہیں، حجت قرار دیتے ہیں، تو اللہ تعالی نے اسی کا رد فرمایا کہ اگر خدا کا نبی اور ہادی ٹھیک بات لے کر آئے تو پھر بھی یہ باپ دادا کے غلط راستے پر چلیں گے اور ان کی اندھی تقلید کریں گے، یہ کتنی بری بات ہے اور یہ کتنی بری فکر ہے اور غلط بات ہے، بے عقلی کی بات ہے کہ ایک ہدایت والی بات آ رہی ہے، خدا کا پیغمبر اور ہادی صحیح اور سچی بات بتلاتا ہے، اس کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کی باطل رسم کو اختیار کرتے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ تو حماقت کی بات ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، عقل نقل دونوں کے خلاف ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو اسی کے رد کے سلسلے میں اس کو اندھی تقلید کہا جاتا، بغیر سوچے سمجھے اور بغیر غور و فکر کے اور بغیر کسی حق اور باطل کے امتیاز کے ایسی غلط رسومات کی پیروی کرنی اور باپ دادوں کی بات کو حجت قرار دینا، یہ اندھی تقلید کہلاتی ہے، یہ حرام ہے، اور شرک اور کفر اکثر اسی طریقے پر لوگ کرتے رہتے ہیں یہ اپنے ان باطل رسومات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے اس کے بالمقابل اللہ کا فرمان ہو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہو، حق کی بات موجود ہو، اس کو ٹھکرا دیں گے اور اسی باطل رسم کو جس کو ان کے آبا و اجداد نے اختیار کیا تھا اسی کو اختیار کریں گے. یہ اندھی تقلید ہے اور یہ حرام ہے اور بے عقلی کی بات ہے. اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اس سے کئی باتیں یعنی ثابت ہوتی ہیں اور کئی مسائل حل ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے، تو اگر ایسا ہی ہے آباء و اجداد کے راستے پر تم چلنے کو ترجیح دیتے ہو تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے جد امجد، کیونکہ تمام اسرائیلیوں کے اور عربوں کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. قرآن جن سے خطاب کر رہا ہے اور عربی بولنے والے اور سریانی عبرانی بولنے والے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو تم اگر باپ دادے کی رسوم ہی اختیار کرتے ہو تو پھر جو بڑے جد امجد ہیں ان کا طریقہ اختیار کرو. ان کا کیا طریقہ تھا؟ یعنی باپ دادے کی، تو باپ دادا پھر ایسا، یہ بھی تمہارے جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اور یہ محض شرک اور کفر کے اندر جو ڈوبے ہوئے تھے ان کا راستہ اختیار کرتے ہو اور اس پر فخر کرتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ وہ بھی تمہارے جد امجد تھے، ان کا راستہ اختیار کرو. پھر ان کا طریقہ بیان فرمایا اللہ تعالی نے، ارشاد ہوا کہ اس بات کو اپنے دھیان میں لاؤ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے یہ کہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت سی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. سورہ آراف میں نام کی صراحت کے ساتھ دوسری صورتوں میں ذکر کیا ہے، سورہ نام میں ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے والد کا نام بھی صراحت سے ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ حاضر سے کہا، تورات کے اندر تارخ کا ذکر بھی آتا ہے، تو اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے. تارخ اور حاضر ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، ایک لقب تھا اور ایک نام تھا. تارخ بھی انہی کا نام ہے اور وہ حاضر بھی انہی کا نام. قرآن نے حاضر کا لفظ ذکر کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ لقب والا نام ہو اور تارخ اصلی نام ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تارخ ان کا لقب ہو اور حاضر ان کا اصلی نام ہو. بہرحال یہ ایک ہی شخص کا نام ہے اور لقب ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ حاضر. تصریح موجود ہے، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے، یہ جو بابل تھا آشوریوں کا اور کلدانیوں کا دارالخلافہ، جو بہت بڑا شہر تھا اور وہ میلوں میں وہ پھیلا ہوا تھا، متمدن سلطنت تھی، بہت بڑی طاقت کا مالک تھا وہ دنیا کے اعتبار سے، تو وہاں ہی ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام نے نشو نما پائی اور اللہ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی اور ان کو ملکوت سماوات کی اللہ نے سیر کرائی اور ان کو سمجھ عطا فرمائی. تو ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم جتنی بھی تھی وہ سب گمراہ تھی. اس دور میں بابل والے، یہ بابل اس دور کے اندر 70 میل کے رقبے میں پھیلا ہوا تھا، 70 میل مربع، تو بڑا شہر تھا، بڑا تمدن تھا، دار الخلافہ تھا اور بڑی سلطنت تھی، لیکن سب کے سب کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اور ستارہ پرستی کی بیماری میں مبتلا تھے. یعنی یہ صحابیوں کا دور تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اٹھا کر حنیفیت کا دور شروع کرایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حنیف ہونے کا اعلان کیا تو ساری کی ساری قوم گمراہ تھی اور شرک اور کفر میں مبتلا تھی. باپ بھی ان کے شدید قسم کے کفر میں مبتلا تھے. تو اگر آبا و اجداد کی تقلید کرنی ہے تو بڑے جد امجد کی تقلید کریں، جنہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ اننی براؤں مما تعبدون، تحقیق میں بیزار ہوں. براؤن بریون براؤن صفت کا صیغہ ہے، میں بیزار ہوں اور بری ہوں ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہنمائی کرتا. میں تمام تمہارے معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اور جن کو تم مشکل کشا یا حاجت روا یا معبود سمجھتے ہو، جن کی نظر و نیاز دیتے ہو، جن کو اپنی مشکلوں میں پکارتے ہو، میں سب سے بیزاری کا اعلان کرتا. اننی براؤن، برا کا اطلاق جمع کی اوپر بھی ہوتا ہے، مفرد کی وہ جماعت ہو تو وہ بھی براؤن، مفرد اکیلا ہو پھر بھی میں بری ہوں، بیزار ہوں سوائے اس ذات کے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور بنایا ہے. فطور کا معنی ایجاد کرنا اور بنانا، وہی میری رہنمائی کرتا ہے. یہ تھا ابراہیم علیہ السلام. اگر آبا و اجداد کی پیروی کرنی ہے پھر ان کی پیروی کرو. انہوں نے تو کفر اور شرک سے بیزاری کا اعلان کیا. اور دوسری آیت کے اندر صاف آتا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بڑی دیوار کھڑی ہے، بہت بڑی دیوار. ہمارے اور تمہارا آپس میں اتفاق اتحاد ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان نفرت اور بغض کی دیواریں کھڑی ہیں. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم اللہ تعالی وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لاؤ، یہ دیوار ہٹنے کی نہیں. وہ انہوں نے تو یہ کہا اور بیزاری کا اعلان کیا. میں بیزار ہوں ان سے، مجھے ان سے کچھ تعلق نہیں ہے، میں ان کا کوئی ادب احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ غلط ہے، ان کی عبادت غلط ہے، شرک ہے، بغاوت ہے، سوائے اس ذات کے جس نے مجھ کو پیدا کیا. میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کو معبود برحق، حلیم کل، مختار مطلق، قادر مطلق سمجھتا ہوں، اس کے سوا کوئی بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا. تو اگر باپ دادے کی بات مانتے تو یہ بھی تمہارے دادا تھے، ان کی بات مانو. اللہ نے اس کا رد کر دیا، اندھی تقلید کا رد اس طریقے پر فرمایا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے تو اس طرح بیزاری کا اعلان کیا تھا کفر اور شرک سے اور تمام معبودان باطلا سے. اور ایک اس سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کے لیے یہ بھی ایک ضروری بات ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد میں بھی آتا ہے کہ جو شخص ایمان اختیار کرتا ہے تو ایمان کا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اس کے اسماء پاک، اس کی صفات اور تقدیر اور فرشتے، کتابیں، ملائکہ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور قیامت کا دن، ان پر دل سے یقین رکھے اور زبان سے اقرار کرے. تو ایمان تو اس کو کہا جاتا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس باطل دین کا وہ پیروکار تھا اسلام سے پہلے اس سے بیزاری کا بھی اعلان کر، بلکہ تمام ادیان باطلہ سے بیزاری کا اعلان ضروری ہے. اگر بیزاری کا اعلان نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا، اس کا ایمان ثابت نہیں ہوگا. چنانچہ تمام ایسے لوگ جو اسلام کو سچا مذہب سمجھتے ہیں لیکن دوسرے دینوں سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتے، وہ اسی طرح مشرک اور کافر ہی رہتے ہیں. ابو طالب نے یہی کیا تھا، کہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھتیجا، اس کا دین بھی سچا ہے، لیکن اپنے دین سے بیزاری کا اعلان نہیں کیا، وہ اسی طرح شرک کی حالت میں گیا. ہماری دور کے کئی لوگ ایسے تھے جو اسی مذہب کے قائل تھے. برطانیہ میں جو سن 50 کے قریب ایک بہت بڑا مصنف تھا، ڈرامہ نگار اور فیلسوف، برنارڈ شاہ، اس کا یہی مسلک تھا. اسلام کو کہتے تھے سچا مذہب ہے، لیکن اپنے عیسائیت سے بیزاری کے لیے تیار نہیں تھا وہ، لہذا وہ مشرک ہی رہا. ہندوؤں کے اندر یہ جو گاندھی گزرا ہے، کرم چند، رام داس کرم چند گاندھی، اس کا بھی یہی مسلک تھا. وہ کہتا تھا کہ تورات بھی سچی ہے، انجیل بھی، اور اسلام بھی سچا مذہب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوازم کو بھی کہتا تھا یہ بھی صحیح ہے. چنانچہ وہ اپنی عبادت کے وقت روز مرہ انجیل کی دعا بھی پڑھاتا تھا، اور سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کراتا تھا، الحمدللہ تلاوت. اس کے بعد پھر اپنے گیتا اور دوسرے اپنے مذہب کی وہ عبارتیں اور وہ شلوک پڑھاتا تھا. تو وہ ہندو تھا، مشرک تھا، کیونکہ اسلام کو خالی سچا سمجھنے سے آدمی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس دین سے بیزاری کا اعلان نہ کرے. اگر سکھ ہے تو سکھ مت سے بیزاری کا اعلان ضروری. چنانچہ آپ کلمے میں پڑھتے ہیں کہ تبرات من الکفر والشرک، اے پروردگار میں کفر شرک سے، نفاق سے، اور اسی طرح ہر دین باطل سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں سوائے اسلام کے، تمام دینوں سے بیزاری کا اعلان. یہ سب باطل، ہندوازم باطل، سکھزم باطل، عیسائیت باطل، جاپانیوں کا شنٹل ازم باطل، ملوکیت پرست دین باطل، یہودیت باطل، مجوسیت باطل، صحابی ازم باطل، تمام کے تمام باطل، سوائے اسلام کے اور کوئی سچا نہیں ہے. جب تک دوسرے دینوں سے بیزاری کا اعلان نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا. یہی بات ابراہیم علیہ السلام کی بات سب، اننی براؤن، میں بیزار ہوں. وہ جن کی تم پرستش اور عبادت کرتے ہو میں اسے تبری کرتا ہوں اور بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، وہ باطل ہیں اور غلط ہیں، سوائے اس ذات کے جس نے مجھ کو پیدا کیا، اسی کی بات برحق ہے، اسی کی توحید برحق ہے، اور جن کی تم پرستش عبادت نظر و نیاز کرتے ہو سب باطل ہے، اور میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. یہ بات ان لوگوں کو بارہ نہیں کھاتی تھی. طبقات ابن سعد میں موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام نے 7 برس تک تو قید کاٹی تھی اسی تبری کے اعلان پر اور شرک کی تردید. 7 سال بابل کے جیل میں قید رہے ابراہیم، اور اس سے بعد پھر یہ وہ آگ کا قصہ بھی آیا کہ ان کو زندہ جلا دینے کی سکیم پر سب کا اتفاق تھا، ایک چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک سارے متفق تھے کہ اس کو زندہ جلا دو. اللہ نے ان کو بچایا، پھر حکم ہو گیا کہ ہجرت کر جائیں، آپ چھوڑ دیں اس ملک کو، ترک کر دیں. تو ہجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور بڑی تکلیفیں اٹھائی. اسی لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت عامہ عطا فرمائی. انی جائلو کل الناس امام، سب لوگوں کا پیشوا میں نے تم کو بنایا. اتمہن، امتحان جن جن باتوں میں ان کا لیا گیا سب میں کامیاب ہوئے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سامنے رکھیں، ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے اگر آبا و اجداد کی تقلید کرنی ہے تو پھر ایسوں کی کرنی چاہیے. اور حقیقت میں یہ عربوں کے جد امجد ہیں. مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جعلہا کلمۃ الواقعۃ فی عقبہ، اس کلمہ توحید اور ایمان کو انہوں نے اپنی اولاد میں باقی رکھا، یعنی اسی کی تاکید کی، جیسا کہ دوسری آیتوں میں موجود ہے. وصا بیا ابراہیم بنی ہے، وہ یعقوب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو تاکید کی تھی کہ دیکھنا اس سچے دین کے علاوہ کسی دین کی پیروی نہ کرنا. موت کے وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو سمجھتے ہوئے کہ بیٹے سارے مومن تھے، مسلمان تھے، لیکن تاکید کر رہے، ماں صاحب انہوں نے بعد تم کس کی پوجا کرو گے میرے بعد؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہ کا، ہم تیرے اسی معبود برحق کی ہو جو تیرے آبا و اجداد کا. الہم واحدا ونحن لہ مسلمون، جو ایک ہی معبود ہے اسی کی عبادت کریں. تاکید کی اسی بات کی. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ فرمایا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، میرے پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچانا، بت پرستی نہ ہو، شرک نہ ہو. اور یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات وجعلی لسان صدق فی الاخرین، پچھلوں میں میرے لیے سچی زبان رکھ دے، جو بھی آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرے اور ان کی توحید کا ذکر کرے اور اس نمونے کو سامنے رکھے. یہ اسی دین کی تاکید کی اور اسی کی وصیت کی، اور اس کے علاوہ تمام دینوں سے بیزاری کا اعلان کیا. اور یہ عقبی کا لفظ بھی بتلا رہا ہے کہ اولاد کی فکر بھی کرنی چاہیے اولاد کے لیے، کہ اولاد بھی دین حق پر قائم ہو. اور شیخ عبد الوہاب شورانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ اولاد کے لیے دعا کا التزام کریں، ہمیشہ دعا کریں کہ ان کی اولاد کو خدا تعالیٰ دین حق پر، ایمان اور توحید پر ثابت قدم رکھے. یہ بڑی ضروری بات ہے، یعنی اپنی بھی فکر اور اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے، یہ گمراہ نہ ہو جائیں. یہ قرآن کریم ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بتلا رہا، کلمتن باقیتن فی عقبی، اولاد میں یہ بات رکھی تو گمراہی کی بات نہ آئے. گردر دعا والی بات بھی ہے، یہ دعا بھی بہت ضروری ہے. کو انفسکم واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی، گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے اور خدا کے عذاب سے بچاؤ. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے گھر والوں کو، یعنی وہ حق بات کی تلقین کرے، لالچ دے کر، ڈر دکھا کر، مار سے، پیار سے، جس طرح بھی ممکن. اگر اس پر بھی وہ نہ سمجھیں اور رائے راست کو اختیار نہ کریں تو ان کی بد نصیبی ہوگی، یہ آدمی اس وقت پھر پاک ہوگا، بری ہوگا. یہ ہر طریقہ، مار بھی ہے، ڈرانا بھی ہے، لالچ بھی ہے، پیار بھی ہے، ہر طریقے سے سمجھاؤ، یہ ضروری ہے. اور پھر دعا کا التزام، یہ بہت ضروری ہے کہ دعا کرو، اولاد کی فکر کرو کہ وہ دین حق اور توحید پر قائم رہیں، شرک اور کفر سے بیزار رہیں. اور اسی کلمہ توحید اور کلمہ ایمان کو ابراہیم علیہ السلام نے باقی چھوڑا اپنی اولاد میں تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں خدا کے اس سچے دین کی طرف اور کلمہ توحید کی طرف رجوع رکھتے رہیں. اسی کو اپنے پیچھے انہوں نے اپنی اولاد کے اندر رکھا. تو ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرنا چاہیے. اگر تم باپ دادوں کا اتباع کرتے ہو پھر ان کا اتباع کرو اور وہ طریقہ اختیار کرو جو انہوں نے اختیار کیا. پھر اللہ نے ان لوگوں کا شکوہ کیا جن کے دور میں قرآن نازل ہوا, فرمایا بل متا تو ہا اولائے, میں نے ان کو فائدہ پہنچایا ہے اور ان کے آبا و اجداد. یہ جو مکے والے لوگ ہیں, عرب والے لوگ ہیں, قرآن کے نزول کے زمانے والے لوگ ہیں, ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو میں نے فائدہ پہنچایا اور سہولتیں آسائشیں بخشی, نشو نما دی, یہاں تک کہ ان کے پاس حق یعنی سچا دین آ گیا اور کھول کر بیان کرنے والا ایک رسول آ گیا. اس رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد 1500 سال تک یا اس سے بھی زیادہ وہ اسی سچے دین پر تھے. یہ عرب لوگ, عربوں کی بدقسمتی آئی قصی ابن کلاب کے زمانے میں جو حضور علیہ السلام والسلام سے تقریباً 400-500 سال پہلے کا دور تھا, تو یہ شرک رائج ہوا ہے. اس سے پہلے ٹھیک ٹھاک تھے. وہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور وہی توحید ایمان, وہی دین سچا. یہ آ کر پھر اور پھر نزول قرآن کے زمانے میں ایسا کہ ہما گیر ہر گھر میں شرک اور کفر. توحید والا آدمی کوئی ملتا ہی نہیں ہے, ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی اکا دکا آدمی, ورنہ سب کفر شرک میں ڈوبے. تو فرمایا ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو میں نے فائدہ پہنچایا یہاں تک کہ حق یعنی سچا دین اور ایک کھول کر واضح طریقے پر سمجھانے والا ایک رسول آ گیا. جب حق آیا ان کے پاس تو کہنے لگے کہ ھذا سحر, یہ تو جادو ہے. یہ اتنی بات نہیں بلکہ انہوں نے ہر قسم کی بات کہی. کاہن کہا, شاعر کہا, مفتری کہا, کذاب کہا, جھوٹا کہا. اور پھر جب قرآن کی جو تاثیر تھی اس سے انکار نہیں کر سکتے. قرآن کو سننے والے لوگ متاثر ہوتے تھے. تو آخر میں یہ عربہ نکالا کہ سحر جادو ہے یہ, حتیٰ کہ جو معجزہ بھی دیکھتے تھے کہتے سحر المستمر, چلتا ہوا جادو ہے, پہلے بھی ہوتا تھا آج بھی ہو رہا. اس کو غلط قرار دینے کے لیے اور ٹھکرانے کے لیے یہ انہوں نے طریقہ پکڑا تھا کہ تاثیر سے انکار تو نہیں کر سکتے. تو کہا یہ جادو ہے, جیسا جادو کا اثر ہوتا ہے ایسا ہی اثر ہے. حالانکہ یہ غلط بات, شاعری بھی ثابت نہ ہو سکی, کہانت بھی جھوٹ ثابت کرنا تو بہت محال تھا. کوئی چیز ثابت نہ ہوئی. آخر میں یہ حربہ کہ جادو ہے, یہ اثر بڑا ہے اس کا, جیسا جادو کا اثر ہوتا ہے. اور ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. انا بھی کافر, صاف انکار کر دیا, ہم نہیں مانے جادو. یہ بدقسمتی تھی ان لوگوں کی, بد نصیبی تھی. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ چھوڑا, حق آ گیا, دین سچا, اس کو بھی ٹھکرا دیا اور اپنے اسی غلط راستے پر قائم رہے, حتیٰ کہ اسی میں ختم ہو گئے, تباہ ہو گئے. اور بعض جن کی قسمت میں سعادت تھی بعد میں تائب بھی ہوئے. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم يقسمون رحمة ربك, نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا, ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا, ورحمة ربك خير مما يجمعون. بقال برقان لوگوں نے کیوں نہیں اتارا گیا کہ یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر دو بستیوں میں سے کیا یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے پروردگار کی رحمت کو ہم نے تقسیم کیا ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں اور بلند کیا ہم نے بعض کو بعض پر درجے میں تاکہ بنائے بعض ان میں سے بعض کو خدمت گزار اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اکٹھا کرتے ہیں اسلام کے بنیادی عقائد کو سمجھانے کے لیے یعنی توحید رسالت قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور معاد جزائے عمل اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. مشرکین اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید میں شرکیہ رسوم اور کفر کی باتوں کو انجام دیتے ہیں. ان کا رد کیا اور فرمایا کہ اگر آبا و اجداد کی بات تسلیم کرنی ہے تو پھر تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا طریقہ اپناؤ. جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سب سے کہہ دیا تھا کہ میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو کہ تم عبادت کرتے ہو سوائے اس ذات کے جو جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور وہی رہنمائی کرتا ہے, اس کے علاوہ میں کسی کو الہ اور معبود بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں ان سب سے بیزار ہوں. اور اسی کلمہ توحید کو اور شرک سے اور کفر سے بیزاری کے کلمے کو انہوں نے اپنی اولاد کے اندر چھوڑا تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں. بڑے عرصے تک ان لوگوں کو موقع اللہ نے دیا, حتیٰ کہ آخر میں جب رسول برحق ان کے پاس آئے جو کھول کر بیان کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں نے انکار کیا اور سحر سے تعبیر کیا اس کی بات کو کیونکہ وہ مؤثر تھی, تو کہنے لگے کہ یہ تو سحر ہے اور ہم تو اس کو کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اور پھر اس طرح بےہودہ بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ وقالوا لولا نزل هذا القرآن, اگر یہ وحی الہی ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اگر قرآن کو اترنا تھا تو یہ مکہ اور یہ طائف دو مشہور بڑی بستیاں ہیں, بڑے شہر ہیں, اور ان میں بہت سے بڑے لوگ رہتے ہیں جو دولت مند ہیں, سردار ہیں, با اثر ہیں اور صاحب جائیداد ہیں اور بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں, تو ان میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ایک دنیاوی اعتبار سے ایک معمولی حیثیت کا آدمی جس کے پاس نہ کوٹھی ہے, نہ دولت ہے, نہ باغ ہے, نہ نوکر چاکر ہیں, نہ ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں نقدی اس کے پاس موجود ہے, تو ایسے شخص پر کیسے قرآن نازل ہوا؟ مشرکین کا معیار یہ تھا کہ اگر قرآن خدا کا کلام ہے کسی بڑے آدمی پر نازل ہوتا جس کا اثر رسوخ بھی قابل تسلیم ہوتا اور جس کی حیثیت بھی ممتاز ہوتی, اس پر نازل ہوتا. یہ دو بستیاں طائف اور مکہ, اس وقت مکے کے اندر ولید ابن مغیرہ بڑا آدمی تھا, ایک لاکھ سے زیادہ دینار اس کا ہر وقت تجارت میں گردش کرتا رہتا تھا, نوکر چاکر بھی بہت تھے, غلام بہت تھے, جانور بھی بہت تھے, ہزاروں کی تعداد میں اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی تھیں. ایسے آدمی پر اور کئی سردار ہیں یہاں طائف کے اندر کئی سردار تھے، ابن عبد یالیل تھا، فروہ ابن مسعود تھا، حبیب تھا، اور اس قسم کے لوگ تھے جو بڑی حیثیت کے مالک سمجھے جاتے تھے. ان میں سے کسی پر نازل ہوتا تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے کہ اس کو امتیاز حاصل ہے، دولت کے اعتبار سے، ریاست کے اعتبار سے، جتھے کے اعتبار سے، تو مجلسی اعتبار سے اس کو فوقیت حاصل ہے تو ہم اس کو مانتے. تو کیا نبوت اور رسالت کے لیے خدا تعالیٰ کو صرف ابو طالب کا ایک یتیم بھتیجا ہی ملا تھا کہ اس پر وہی نازل تھی؟ ایسا کہتے تھے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، یعنی اور نوکر چاکر نہیں، غلام نہیں ہے، تو یہ ان لوگوں کا معیار تھا. اور ہمیشہ مترف لوگ اسی بیماری کا شکار رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کو جن لوگوں نے رد کیا ہے، بڑے آسودہ حال لوگ، مترف، مترف کا معنی آسودگی میں مبتلا، انہوں نے اکثر انبیاء علیہ السلام کو حقیر سمجھ کر ان کی کوئی پوزیشن نہیں، کوئی ان کے پاس فوج نہیں ہے، کوئی جتھا نہیں ہے، نوکر چاکر نہیں ہے، ان کو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ یہی معیار رہا ان لوگوں کے نزدیک. اللہ تعالی نے ان کا رد فرمایا کہ نبوت اور رسالت یہ کوئی کسی شخص کو اس کی خواہش یا اس کے اختیار یا اس کی چاہت کی بنا پر نہیں ملتی، یہ تو ایک سلسلہ ہی اور ہے اللہ کی مہربانی سے اور اس کی مرضی سے. اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، نہ تو یہ عبادت اور ریاضت سے اور نہ یہ اپنی خواہش سے یہ چیز کسی کو حاصل ہو سکتی ہے. جن کو نبوت ملتی ہے وہ بڑی حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق میں برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، منتخب اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. انہم لمن المصطفین الاخیار، یہ نبی سارے کے سارے، رسول سارے کے سارے، یہ منتخب اور چھانٹے ہوئے اور چنے ہوئے لوگ ہیں، برگزیدہ ہوتے ہیں. لیکن یہ منتخب اور برگزیدہ ہونا یہ مال و دولت کے اعتبار سے نہیں ہوتا جیسا مشرک اور کافر لوگ سمجھتے ہیں، یا دنیا دار اور سرمایہ دار لوگ سمجھتے ہیں کہ فوقیت کا معیار یہ مال و دولت ہے، یا مجلسی زندگی میں تفوق ہونا، نوکر چاکر کا زیادہ ہونا، سرمایہ کا زیادہ ہونا. جس کے پاس یہ چیزیں ہوں وہ گویا اللہ کے نزدیک مقبول ہو، یہ بات غلط ہے. نبی بڑی بلند حیثیت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن وہ بلندی ہوتی ہے دین اور اخلاق کی وجہ سے، ذہنی اور فکری لحاظ سے. ظاہراً و باطناً ان کی جو قوتیں ہوتی ہیں، ان کے اعمال ہوتے ہیں، ان کا اخلاق ہوتا ہے، ان کی سیرت ہوتی ہے، وہ کمال درجے کی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو فوقیت حاصل ہوتی ہے. ان کے پاس علم ہوتا ہے، بصیرت ہوتی ہے، اور پھر قطعی اور یقینی علم ان کو حاصل ہوتا ہے. وہی الہی یہ علم کا قطعی اور یقینی ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی علم کا ذریعہ قطعی نہیں ہے، محض تخمینی اور ظنی ہے، عقلی ہو یا تجرباتی ہو، جیسا بھی ہو، یقینی نہیں ہے. یقینی صرف وہی الہی ہے جو خدا کی جانب سے وہ آتی ہے اور نبی کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے ان کو فوقیت حاصل ہوتی ہے. اور پھر خدا تعالیٰ ان کو معصوم بناتا اور ان کی اطاعت کو بحیثیت رسول کے فرض عین قرار دیتا. سب پر اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے. فتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا ڈر رکھو اپنے اندر، خدا کا خوف کرو اور میری بات کو مانو. وہ کمال درجے کے امانت دار ہوتے ہیں، رسول امین، ان میں خیانت نہیں ہے، کمال درجے کا اخلاق، عمل، کردار، سیکھ